cinta suci dihianati. Hati siapa yang tak merintih? Insan mana yang tak emosi? Lebih baik aku kau tikam berhati daripada aku. Sedih memang sedih bila kasih telah